na komi koko na onzo to papa Episa ngai nini oliki na sala Lopela ngai nini na koki ko sala Koyo ni manga Kobota kinde mwana okombeli ngai sekele ya boliko Na komi yuma yuma na kinshasa oyo Mwana boliko na yo Maeka kinga itata na mwana oho Nalepi na nako na kuti tonto na tonti Natuni bango na litata na mwana Ata kwe ya note Kori ye Salaka ekenge na mokili yango Bale kizela atangwa bale kakabata la kasimate Kori ye Salaka ekenge na mokili yango Bale kizela atangwa bale kakabata la kasimate Belobi Belobi Vasili ya kauka Odi yeyeza na kae kenge na mokili yango Bale kizela tango bale kakabata na kasimate Odi yeyeza na kae kenge na mokili yango Bale kizela tango bale kakabata na kasimate Kate wukosa mama Cheligo yokisinga isonie Talangana komi kwiti kwiti mama Boligo memine kambo Kayona boligo ya sorye mama Tika tika balubana mesana Boligo kate wukosa mama Cheligo yokisinga isonie Talangana komi kwiti kwiti mama Boligo memine kambo Boligo memine kambo Kome misinga denga mboyo mama Kulingo elinga kate wakosa mama Sheriyo yokisiga iso liye Kala nana komi kwiti kwiti teleo Kulingo memi denga mboye Mwana ya mama Nalinga kayo na nyege ya polie Kulingo elinga kate wakosa mama Sheriyo yokisiga iso liye Kalakana komi kwiti kwiti mele Koliko mevine kambo Mokabo Sha Disco dansant Pas descend dansant Pas descend dansant Pas descend dansant Pas descend Sa qui se le tenait Bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane bakende kanamane te Waduka. Sha, disco, passant, pas de sang, passant, pas de sang, passant, pas de sang, passant, pas de sang. Pas de sang, pas de sang, pas de sang, pas de sang.